Matumaini yangu ni kwa hujambo hapo ulipo, karibu kusikiliza taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili. Tunaanza kwa muhtasari wake. Baadhi ya wabunge wasema kutolewa ni kwa nini makamishna wa tume huru ya kitaifa kutetea haki za binadamu CNIDH kuchaguliwa kwa kuzingatia vyama vyao vya siasa wakati tume hiyo ni huru. Wasambazaji wa vifaa vya ujenzi katika ofisi ya Burundi ya mipango miji na ujenzi wa makazi Buha wanaramika wakitaka kulipwa deni lao la faranga za Burundi zifikazo bilioni 27. Na wananchi wanaotumia vyandarua kazi visivyo kusudiwa watakamatwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Utajuzwa mengi katika taarifa hii ya habari. Kuna hayo bila shaka na mengine, ndugu mpenzi msikilizaji. Upande wa mtambo na ngozo naye Alphonse Kugimana, mimi ni Clovis Niyonkuru, karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Wasambazaji wa vifaa vya ujenzi katika ofisi ya Burundi ya mpango miji na ujenzi wa makazi Buha wanaramika wakitaka kulipwa deni lao la faranga za Burundi zifikazo bilioni 27. Anese Niyonkuru, mwakilishi wao, anafahamisha kuwa swala hilo tayari kufikishwa katika wizara miundombinu, lakini hawakupata jibu la kuridhisha. Anaomba kutendewa haki, huku akiongeza kuwa faranga walizotumia kwa ununuzi wa vifaa hivyo walikuwa wameomba mikopo katika benki. Tumsikilize alikuwa akihojiwa na mwenzetu Jamali Vyane Ngenda Kuma. Tatizo tunalo ni tatizo kuhusu, tumeleta vifaa vya kujenga nyumba tofauti kwa shirika la Robuha, lakini kufika sasa hivi hatujapata faranga zetu. Vifaa ambavyo umeweza kutoa kwenye shirika la Robuha ni kama vifaa gani? Tumetoa matafari ya kuchomwa, tumetoa mawe, tumetoa mchanga, tumetoa changalao na mbao na miti. Na vifaa hivyo ambavyo umeweza kutoa vina kiasi gani cha pesa? Vifaa hivyo nimetoa vina kiasi cha milioni 80 na 87,000 kwa franga za Burundi. Na kwa ujumla wengine wanaodai taasisi ya Buha wanadai pesa zinazofikia kiwango gani? Kwa jumla tunadai taasisi ya Buha bilioni 27 franga za Burundi. Je, na tatizo hilo mmeshaifikisha kwa viongozi tawala? Tumeshaifikisha kwa viongozi tawala kama waziri wa ujengo. Yani tumejiandaa kuongea naye kama siku tatu, lakini tumempata kwa siku moja ndio tuliongea. Singine siku tulikuta hakuwepo. Na kwa sasa mnaweza mkaomba nini? Kwa sasa tunaomba watulipe hizo hela zetu, hizo pesa zetu. Kwa sababu hivi kuna mabenki yenyewe yanatudai franga, yani akana dukimbia iko, na watumishi tumetumikisha na wenyewe wako wanatudai faranga ili tuwalipe, lakini hatuna uwezo wa kuwalipa wakati hawezi wakatulipa na sisi. Na wito huyo mnautolea nani? Wito huyo tunautolea waziri wa ujengo na rais wa nchi yetu. Namo Anise Niyonkuru alikuwa kihojiwa na mwenzetu Jamali Vyane Ngenda Kumana. Kwa mujibu wa taarifa kutoka wizara ya miundombinu, wasambazaji hao watalipwa faranga zao kutokana na bajeti ambayo serikali inapanga kutumia katika mwaka wa fedha wa 2025 kuelekea 2026. Wananchi wanaotumia vyandarua kazi visivyo kusudiwa watakamatwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Yote atakayevitumia katika uvuvi au kuviuza ataadhibiwa, kwa sababu atakuwa anatumia vibaya kifaa alichopewa kwa ajili ya kujikinga malaria. Hayo yalichomozwa Jumatatu hii mjini Busoni na gavana mkoa wa Kirundo, jenerali wa polisi Sega Sago Victor. Anatangaza kuwa ugonjwa wa malaria ni miongoni mwa magonjwa yanayokabili sana afya ya wananchi katika mkoa huo. Anatoa wito kwa wakazi wa Kirundo kuvalia njuga matumizi ya vyandarua kwa yale yaliyokusudiwa na kufuata ushauri unaotolewa na maafisa wa sekta afya. Waziri wa afya Ridune Baradahana anawataka wananchi wote kushiriki katika shughuli zozote zinazolenga kutokomeza ugonjwa huo, huku akiongeza kuwa mkoani Kirundo mna wagonjwa wengi wa malaria. Daktari Samuel Ndairagije ndiye aliyeteuliwa kuwa mkurugenzi mkuu wa shirika la viwango BBN kwa agizo la rais wa Jamhuri ya Burundi Jumatatu hii. Anachukua nafasi ya Profesa Jeremy Ngezahayo ambaye alikuwa ameteuliwa kuchukua wadhifa huo tarehe 17 Mei mwaka 2024. Radio Isanganiro, radio ya Maridiano. Na taarifa yetu ya habari inaendelea. Baadhi ya wabunge wanasema kutolewa ni kwa nini makamishna wa tume huru ya kitaifa ya kutetea haki za binadamu CNIDH huchaguliwa kwa kuzingatia vyama vyao vya siasa wakati tume hiyo ni huru. Walisema hayo Jumatatu hii bungeni wakati wa uchaguzi wa makamishna wapya wa tume hiyo ambao watachukua nafasi ya makamishna waliojiuzuru, wengine kukimbia nchi yao na kujihusisha na huduma nyingine kama ilivyoelezwa na Jiraze Daniel Ndabiyabe, spika wa baraza la bunge. Makamishna saba wa kwa 21 waliokuwa bungeni ndio walioidhinishwa kukizingatiwa hasa mikoa yao ya asili, kiwango cha elimu, uzoefu katika uwanja wa kutetea haki za binadamu, kabila ikiwemo ujinsia. Mengi zaidi naye Alexi Ndaisenga. Kama alivyothibitisha spika wa baraza la bunge Daniel Geraz Ndabirabe, miongoni mwa vigezo vilivyobaki kwa wagombea wanaotaka kujiunga na tume hii, vyama vya siasa pia vilijitokeza. Baadhi ya wabunge wameelezea wasiwasi wao kuhusu ushiriki wa vyama vya siasa katika uteuzi wa wajumbe wa tume hii inayotetea haki za binadamu. Mbunge Pascal Gikeke na Simo Bizimungu walitaka kuelewa sababu za kuunga chama vya siasa katika tume hii. Kwa upande mwingine, mbunge Anatore Karorero aliuliza ikiwa hii inamaanisha kuwa tume itapoteza hadhi yake ya sasa ambayo ilikuwa imedumishwa kufuatia tathmini za hapo. Akijibu hoja hizo, Daniel Geraz Ndabirabe alifafanua kuwa swali la aina hii haliingii moja kwa moja ndani ya majukumu ya bunge. Habari kutoka kwa tume huru la kitaifa ya haki za kibinadamu maarufu CNDH zinasema kuwa makamishna wapya walichaguliwa wakati wajumbe wawili wa zamani walikuwa bado na mwaka mmoja na wengine watano miaka miwili kabla ya kumalizika kwa mamlaka yao. Shukrani kwako Alexi Ndaisenga. Kwa hiyo makamishna hao wapya wanachama wa tume huru ya kutetea haki za binadamu CNDH ni Wahutu wanne kati ya 13 na Watusi watatu kati ya 9 waliochaguliwa, na kati yao bunge la kitaifa lilidhinisha watatu ambao watawakilisha tume hiyo katika uchaguzi huo. Askofu Nyaboho Matebleze ndiye aliyechaguliwa kwa kiongozi wa CNDH kwa kura 93 kati ya 114, yani asilimia 81.5. Nafasi ya pili inakaliwa na Rugerinuhaza Jahar kwa kura 88 kwa 114, yani asilimia 77.1. Naye Nkurunziza Beatrice kuchaguliwa kuwa katibu wa tume hiyo kwa kura 87 kwa 114, yani asilimia 76.3. Punde habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Nchini Tanzania, waziri wa mali asili na utalii Balozi Daktari Pindi Chana mwataka wa Tanzania kuacha tabia ya uharibifu wa misitu kwa shughuli mbalimbali za kijamii ikiwemo kukata miti kwa ajili ya mkaa na kuingiza mifugo maeneo ya hifadhi. Waziri Pindi Chana ameyasema hayo Kisarawe mkoani Pwani wakati wa uzinduzi wa mradi wa kuimarisha ustahimilivu wa bioanuai ya misitu ya mazingira asilia dhidi ya mitishu hiyo ya mabadiliko ya tabia nchi, sambamba na kukabidhi magari mawili na pikipiki katika kusaidia uhifadhi wa mazingira. Tumusikilize sauti yake kutoka Azam TV Tanzania. Hii ni dhamana kwamba rasilimali hizi zitumike kwa kizazi cha sasa na kizazi lakini pia kuimarisha utalii katika msitu huu. Na huu ndio mwisho wa taarifa hii ya habari. Shukrani zangu za dhati zikufikie wewe mpenzi msikilizaji uliyetega sikio sikivu. Mshukuru pia Alphonse Kugimana aliyeniwezesha ili sauti yangu kufikia hapo ulipo. Mimi ni Clovis Niyonkuru, nikutakie kila la fanaka, kwaheri.